nini mwenye weo kanirudia tena. Yeo mepambana na nini dada pole kukwenda. Kilicho kuzuzua nini mwenye weo kanirudia tena. Yeo mepambana na nini dada pole kukwenda. Maisha uliyoyapata pango.